W szkole na przedmieściach Seattle strzelał uczeń. Jedna osoba nie żyje, kilka jest w krytycznym stanie. Ebola w Mali, zmarła 2-latka. Od niej mogło zarazić się wiele osób. Fiskus zagląda na portale aukcyjne. Najbardziej aktywni sprzedawcy muszą liczyć się z koniecznością zapłaty podatku VAT. Dwie osoby zabite i kilka rannych to bilans strzelaniny w szkole w miejscowości Marysville na przedmieściach amerykańskiego Seattle. O szczegółach Marek Wałkuski. Uczeń tamtejszego liceum wyciągnął pistolet w szkolnym bufecie i zaczął strzelać do innych uczniów. Łącznie postrzelił 5 osób, z których jedna nie żyje. 4 rannych uczniów trafiła do szpitala. 3 z nich z ranami postrzałowymi w głowie jest w stanie krytycznym. W tej chwili są oni operowani. Zanim na miejsce przyjechała policja, napastnik odebrał sobie życie. Motywy jego działania nie są na razie znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nieoficjalnie koledzy zabójcy mówią, że przyczyną jego działań mógł być zawód miłosny. W Mali zmarła 2-letnia dziewczynka, u której potwierdzono wcześniej wirusa eboli, badała agencja Associated Press. Dziewczynka niedawno wróciła z sąsiedniej Gwinei. To pierwszy przypadek eboli stwierdzony w tym kraju, ale może ich być więcej, bo wielu ludzi mogło mieć bezpośredni kontakt z chorym dzieckiem. Matka dziewczynki zmarła niedawno w Gwinei. Dzieckiem zaopiekowali się krewni. Dziewczynka trafiła do sąsiedniego Mali. Gdy jechała autokarem na długiej trasie, krwawiła. Było więc duże ryzyko, że pasażerowie mogli się zarazić, podaje WHO. Już zidentyfikowano i odizolowano 43 osoby, w tym 10 pracowników służby zdrowia. Mali jest 6 afrykańskim krajem dotkniętym epidemią eboli, choć Nigerię i Senegal w ostatnim czasie uznano za państwa wolne od wirusa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rosja jak niedźwiedź nikogo nie musi pytać o zgodę. Tak rosyjskie media komentują wystąpienie Władimira Putina na spotkaniu z grupą zagranicznych ekspertów. W Soczi odbyło się tradycyjne posiedzenie tzw. klubu wałdajskiego, którego członkowie dyskutują o przyszłości Rosji i jej miejscu we współczesnym świecie. Rosyjskie media podkreślają, że Władimir Putin opowiedział się za aktywnym uczestnictwem Rosji w formowaniu nowego porządku prawnego na świecie. Portal Gazeta.ru zauważa, że w opinii gospodarza Kremla taki proces jest konieczny, bowiem inaczej świat pogrąży się w chaosie. Przy tym prezydent Rosji jako sprawców upadku obecnego porządku wskazuje Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Dodaje jednak zaraz, że nie zamierza zrywać kontaktów z Zachodem. Nie boimy się sankcji, niejedno już przeżyliśmy, przestańcie nas poniżać, to i my będziemy odnosić się do was po ludzku. W ocenie Gazety.ru taki jest motyw przewodni wystąpienia Władimira Putina. Portal jednak zauważa, że bez silnej gospodarki trudno jest pretendować do roli światowego lidera. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Internetowi handlarze na cenzurowanym fiskus ma nową broń w walce o dodatkowe wpływy podatkowe. Pomóc może orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten nakazał w czwartek zapłatę podatku VAT kolekcjonerowi monet, który sprzedawał je na jednym z portali aukcyjnych. Prawnik Radosław Płonka wyjaśnia, że rodzaj opodatkowania zależy m.in. od sposobu, w jaki zarabiamy pieniądze. Sposób naszego działania i motywacja naszego postępowania wskazuje na to, że to robimy komercyjnie. Wtedy można bronić stanowiska, że rzeczywiście jest to jakaś tam działalność, która nie jest działalnością gospodarczą. Natomiast jeśli wystawiamy przedmioty w sposób ciągły, jest to nasze źródło przychodu, to oczywiście wtedy należy to traktować jako działalność gospodarczą. Doradca podatkowy Roman Namysłowski tłumaczy, że ważny jest limit sprzedaży, którą firma osiąga w ciągu roku. W przepisach VAT-owskich jest tak zwane zwolnienie podmiotowe, które mówi, że jeżeli nie przekraczamy obrotu w ciągu roku kwoty 150 tysięcy złotych, to nasze transakcje, nasza sprzedaż nie podlega opodatkowaniu. Jeżeli nie jest przekroczony, to nasze transakcje nie podlega, jest zwolniona z podatku i nie musimy tego podatku płacić. Czwartkowe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego oznacza, że najbardziej aktywni sprzedawcy na portalach aukcyjnych muszą liczyć się z koniecznością zapłaty podatku VAT. To był Serwis Trójki. Sobota słoneczna, ale zimna, zwłaszcza na wschodzie Polski. Tylko 4 stopnie będą w Białymstoku, w Lublinie i Przemyślu 5, w Gdańsku 6, w Poznaniu 7, a najcieplej we Wrocławiu 12. Słabo kropić może tylko na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Я twierdят, че и дарите, верти шукшля сигам, да и бетона твърдите. Да и пажина у кана, с турим дарите, стоти и тершки, висуват и саките. Гивенимас, как има, но си вода, гивенимас, чама на дигес не рода. Ей, ки ти свернат и шито место, норяш место, цивилизация не лесно. Норечо помогит, ки делал я прожиста гелес. Zgłasza się Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola. Zgłasza się Doktor Wilczur. Zgłasza się też troje słuchaczy. Nešėltų tai tu, bet kam to jų reikia, nors šito jau nieks nepakeis. Bėgi iš proto, palikęs pasaulį, kurį tu atsimeni. Taip, taip, taip, taip, taip. Nori matyti nuo švenčiančią saulę, bet šiandien jau viskas kit. Taip, taip, taip, taip. Aš vėl išvažiuosiu ir viską paliksiu. Palikau. Vėl atsirasiu, daugiau neišnyksiu, nieko neprarasiu daugiau. Skausmą sugriausiu ir gėdą išpirksiu, apinsiu aš darbę draugų. Nieko neturėdamas turėsiu viską, nieko prarasti neturiu. Vėl iš proto palikęs pasaulį, kurį tu atsimeni. Taip, taip, taip, taip. Nori matyti nuo šviečiančią saulę, bet šiandien jau viskas kit. Taip, taip, taip, taip. Wat. To chyba po litewsku musi coś znaczyć, dlatego że taką nazwę nosi ten zespół. Wat. I taki tytuł nosi to ostatnie nagranie. Ale co to po litewsku może znaczyć? Wiadomo, po litewsku nic nie da się rady domyślić, bo Polska na przykład po litewsku to Lenkija. Kiedyś jako nieopierzony lingwista stosowany myślałem, że litewski to taki polski z dodanymi sylabami as, os, us i to się sprawdzało. Vokalas na przykład, albo bosas to bas, albo doktoras, wilczuros, Adamas Mickiewiczius, ale później niestety nie zaczęło się, nie sprawdzało się już do końca. Wat. Wiem, że znający litewski na pewno nie słuchają Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, więc o litewskim mogę mówić co chcę. Wat. No i powstaje zasadnicze dziennikarskie pytanie, dlaczego akurat nadaliśmy taki rodzaj muzyki? Bo nikt nie wie co to ska. Bo nikt nie wie co to ska. A dzięki Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola może niektórzy się dowiedzą, ska to to samo co reggae. tylko 3 razy szybciej. Zaczęliśmy tak skocznie, pląsająco i krotochwilnie, dlatego że potem w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ach, to już tylko samo łojenie zostaje. Przypominam, że jest kontakt z audycją. Można rozmawiać, warto dialogować. Warto się wysilić na porządnego smyka albo listel. Strefa małpa polskieradio.pl albo smykowo 71335 złocisz 23. Co tam jeszcze zostaje? Dobrze, to powiedziałem, że potem już tylko łojenie. Dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No dobrze, to czas na premierę w takim razie. Ten zespół już kiedyś gościł w strefie ze swojej pierwszej płyty, a teraz zagości z ostatniej, więc będzie można sobie porównać, jak to artysta ewoluuje i dojrzewa. To straszne. Coś chciałem powiedzieć. Tak, premiera tej płyty światowa wczoraj, a teraz od razu po północy w strefie już jest. Z Niemiec zespół Megaheads. Liegt uns zu Füßen. Wir wollen alles oder nichts. Kopf über in die Fluten, stur geradeaus, was um uns läuft. Das interessiert uns nicht! Die Welt liegt uns zu Füßen. Wir wollen alles oder nichts. Kopf über in die Fluten, den Blick geradeaus, weil nur der Mutige gewinnt, sollte er sich aus. Unter Strom. Unter Strom. Hör die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Megahertz. Tak się nazywa ten niemiecki wykonawca i znowu, jako lingwista stosowany będę musiał coś wyjaśniać, tłumaczyć. To straszne. Megahertz to gra słów, tak naprawdę. Bo mogłoby to oznaczać milion herców, czyli co tam, jednostka oporu elektrycznego w układzie SI albo coś takiego. Wolę się nie wypowiadać na tematy ścisłe, bo natychmiast inżynierowie mnie poprawią. Ci akurat słuchają, ślęcząc nad projektami, ale megahertz mogłoby też oznaczać mega serce i to już jest bardziej językowa materia, w czym czuję się zdecydowanie bardziej komfortowo. Gra słów megahertz to była premiera w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Chodzi oczywiście o najnowszy album tego zespołu Zombie Land, czyli przybył nowy land w Niemczech. Płyta teoretycznie wydana wczoraj, ale już ją mamy. Patryk w tej sprawie nawet napisał. Nowa płyta, co prawda nie jest moim zdaniem tak dobra jak poprzedniczka, ale wciąż trzyma poziom i dobrze się jej słucha. Patryk, wielki mistrz twarzoksiągu. Czyli widzę, że Patryk też już ją słyszał. A propos twarzoksiągu, to przypominam, że taki w ogóle jest, gdyby ktoś był zainteresowany. I patrzę, że mamy tam 6951 polubień. No i trzeba by jakoś zdynamizować ten licznik i powiedzmy, że dla 7000 osoby, która polubi nasz twarzoksiąg, będzie czekać nagroda. 71335 dla smyków lub strefa@polskieradio.pl dla tych, co wolą z komputera coś wysłać. Powiedziałem, że wita strefa, wita doktor Wilczur i wita trójka słuchaczy. Dodał ktoś, że zgłasza się czwarty słuchacz. Asowa napisała, zgłaszam kolejną trójkę. No ale zdaje się, że życie w trójkącie jest trochę nieobyczajne. Chyba, że sowy tak żyją. strefa@polskieradio.pl 71335. Powiedziałem, że właściwie teraz to już samo łupanie będzie i łojenie. No i pewnie przy tej płycie tak będzie. Mordujemy, zgrywamy, ale tam jest bardzo dużo muzyki, bo to podwójny album i sporo utworów, bo one tam mają po minutę 30 albo 2, więc no jest z czego brać, z czego brać. Płyta zwie się, no co prawda nie po mandaryńsku, ale po mandaryńsku nie byłbym w stanie tutaj nic odczytać. Uliao Contingent, co można by przetłumaczyć jako załoganci nudy. No nuda w Chinach i w Pekinie pewnie wielka, dlatego oni tak starają się to rozwiać swoją grą. No, tutaj zdaje się, żaden amerykański producent się nie wziął do tej płyty i przy niej nie maczał palców. No więc brzmi jak brzmić, a nie jest nowa, więc można by stwierdzić, że to już od dawna tak w Chinach się grało. Pewnie jest jakaś chińska nazwa tej grupy, ale czy ja ją wymówię? Dla całego świata zwie się Brain Failure. Thank you. Podejrzewam, że nikt nie zna mandaryńskiego, a tu proszę, ten ostatni utwór chyba czasami dał się zrozumieć. Zespół Brain Failure, gdyby ktoś chciał go szukać w sieci, ale właśnie się dowiedziałem, że Brain Failure po mandaryńsku to będzie no zło, albo coś takiego. Bardzo przepraszam wszystkich sinologów za swoją wymowę. No zło to prawdopodobnie znaczy Brain Failure po mandaryńsku, czyli jeden zestaw z tej składanki Ulio Contingent, czyli załoganci nudy, mamy z głowy. Pewnie jeszcze Brain Failure powróci. A swoją drogą to dziwny kraj, Chiny, że niby inwigilacja, łamanie praw i tak dalej. A tu proszę bardzo, punkowe zespoły sobie istnieją, nagrywają legalne, normalne płyty, bo to przecież wziąć w ręce można, wszystko wydane legalnie. Nazwiska, adresy, wszystko jest. Przy okazji dziękujemy Michałowi z Łodzi za podsyłanie, pożyczanie i tłumaczenie tego wszystkiego, zapis mandaryńskim i tak dalej. Michała można sobie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa w gablocie przodowników. Czego się domaga? A skoro wspomniałem już o gablocie przodowników strefy, no to zaczyna nam powoli brakować materiału, więc gdyby ktoś się uważał za przodownika i miał jakieś fotosy, fotografie, konterfekty, podobizny, wizerunki, to niechaj śle. Komentarzy i uwag, co nie miara, również w sprawie punku w Chinach. Jeśli jakiś słuchacz, pisze Arleta, chciałby dowiedzieć się więcej o punku w Chinach, to gorąco polecam film Punk po pekińsku. A myślałem, że po pekińsku to może być tylko kaczka. Po serbsku pekińska patka. Jeśli ktoś zrozumiał aluzję oczywiście. strefa@polskieradio.pl Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No myślę, że Chińczyków do Azjatów można by zaliczyć, tudzież ewentualnie do wariatów, jak ktoś chce. Nie wiem, czy Australia słucha o tej porze, ale tam przypada pora śniadania. I obawiam się, że Australia jak dotąd nie mogła nic przełknąć przy takiej muzyce, więc ukłon w stronę Australii. Będzie lepiej teraz, będzie lepiej. Ta płyta jest bardzo, bardzo stara. Nie wiem, czy nie starsza ode mnie. Ale nigdy tego wykonawcy w strefie nie było, więc można by uznać, że to nowość. Pewnie wszyscy wiedzą, kto to jest Manu Chao. Większość też pewnie wie, że zanim został Manu Chao, to grał w takim zespole Mano Negra. Ale już prawie nikt nie wie, że zanim grał w Mano Negrze, to miał inny zespół. Ten zespół zwał się Hot Pants. Sin decir Mario, ¿a qué voló? Me amo mamá, no, no, que voló. Solo me dejó, ¿a qué voló? ¿A qué voló? ¿A qué voló? ¿A qué voló? ¿A qué voló? ¿A qué voló? ¿A qué voló? Como a que me pregunto, no cuento la razón, ¿a qué voló? volta. Así decir, Mario, ma che volò. Andiamo mamando, no, che volò. Solo me ne fo, che volò. A che volò. Ach, jak się rozzuchwalił zespół Hot Pants dwa razy z tym samym utworem, a nieładnie, nieładnie. Różne zaprzyjaźnione ze strefą osoby zaczęły się zgłaszać, bo już był wielki mistrz strefowego twarzoksiągu, a teraz kronikarz strefy siwy. Hot Pants to pierwszy rodzinny interes Manu Chao z bratem. Płyta Loco Mosquito, którą można by przetłumaczyć jako szalone komary, całkiem, całkiem. No nie wiem, jak tak można mówić, skoro na tej płycie utworów po hiszpańsku jest słownie trzy. Trójka. Trójka utworów po hiszpańsku, reszta nie będę mówił w jakim języku. Cieszę się, że ten zespół się rozpadł. A później Manu Chao już trochę lepiej, coraz lepiej, jeśli chodzi o sprawy lingwistyczne, bo muzycznie to chyba to samo, czyli się nie rozwija i bardzo dobrze, bo twórca rock'n'rollowy po prostu nie może się rozwijać, bo potem z tego wychodzą naprawdę nudne, sztampowe, banalne rzeczy. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Gdyby ktoś czuł, że ma wenę, ochotę, moc i coś do powiedzenia, to zawsze może się skontaktować ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Smykowcy 71335. O czym to ja mówiłem? A, o zespole Hot Pants, który jednym pociągnięciem właściwie już został zaprezentowany i więcej przez no, najbliższe lata się nie pojawi, ponieważ trzy utwory po hiszpańsku na tej płycie. Hot Pants, jeden z wczesnych zespołów, Manu Chao. W różnych sprawach piszą ludzie, ale gdzie ten odpowiedni listel? Małgosia napisała. Można coś jeszcze niemieckiego? No to serdecznie polecam Owczarka. Ale muzyki po niemiecku już nie będzie, bo była na początku. A dwa razy w tym samym języku w strefie niemożliwe. Dobrze. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Słowianie, Azjaci i inni wariaci. No i trzeba by rzeczywiście tych Słowian przywołać, bo jakoś dawno ich nie było, a leitmotiv od czasu do czasu trzeba by wypełniać. Ten zespół poznaliśmy jakieś parę tygodni temu i ja osobiście porównałem go do Arii, ale słuchacze mieli inne zdanie. Będzie można sobie teraz to zweryfikować. Nazywają się Kruger. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Z Woroneża, zespół Kruger, tak się nazywa ten rosyjski zespół, należy mu być wdzięcznym, że na przykład nie nazwali się Zaprysione je barbańskie. Tylko Kruger, co łatwo napisać, wymówić i zapamiętać. Mam nadzieję, że już są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, żeby każdy mógł sobie sprawdzić, co jest grane w audycji, bo czasami no są z tym kłopoty. A ponieważ przybyło na turystów w kręgach słuchaczy, bo wszyscy by teraz wszystko ściągali, to tylko dodam, że płyta zwie się Dusza i Zuwiera. Tak na wszelki wypadek. I pewnie jeszcze chociaż jeden zestaw z tej płyty da się wyciągnąć. Kruger, Woronesz, Rosja. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335. Smykowo. W sprawie czegoś po niemiecku prosiła słuchaczka Małgosia, a odezwała się słuchaczka Basia. Donoszę, że mój owczarek niemiecki zaczął szczekać. Zapraszam Małgosię do nas, będzie miała dużo po niemiecku. O, słuchacz frontem do słuchacza. To piękne. Jedna wielka rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, choć patologiczna, żyjąca z darów. W sprawie niestety ścisłej wiedziałem, żeby lepiej się na ten temat nie wypowiadać. Kuba. Powiedziałem, że herc to jednostka oporu, tak? W układzie SI. No niestety nie trafiłem. Jednostka herca, pisze Kuba, a w szczególności megaherca, musi się kojarzyć z częstotliwością, a nie oporem. No, akurat mnie wszystko kojarzy się z oporem, więc to dlatego. Przepraszam, kontynuuje Kuba, ale jestem inżynierem. Masz rację, Kubo. Jest za co przepraszać. Strefa Małpa Polskie Radio. PL. Zgłaszają się różne lokalizacje. Gdzie nas słychać? Napisał Marek z Chile. W Chile zaraz będzie kolacja. I słucham. Ale także cieszę się, że zgłosiła się Australia, bo ja tyle dla niej robię, tyle, takie zestawy specjalnie australijskie, żeby można było to śniadanie przełknąć. Leszek Kangur z Sydney. Śniadanie przełknięte. Dziękuję bardzo. Audycji słucham, pranie się robi, weekend się zaczął. No, Australia zawsze była do przodu, a mówią, że kraje skandynawskie. A to nieprawda i tego ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola się właśnie dowiadujecie. I jeszcze jakiś ważki listel gdzieś miałem. O, jest. Prosiłbym o jakikolwiek zestaw japoński dla mojej kochanej kobiety siedzącej obok. No, jak siedząca obok, to kochana. Dobrze, czegóż strefa nie robi dla swoich słuchaczy? Przynajmniej prosta nazwa tego japońskiego zespołu Muku. We'll be right back. 輝く寂しぐれ殻を脱ぎ捨て切な叫ぶ押し花の四つ葉みたいに憂鬱な少年にキラつく日差しが語りかけた優しい歌が聞こえてこないなら歌えばいいそうだろう目がくらむほどに絶対の太陽焦げついた影が燃えてゆく生きる価値もないような世界を愛してる漂い描く光のスタッカー静かに休むように輝きを終わらせた小さな蛍は水へ沈む命短し潮音と羽織させて歌おうアンサンブルかき鳴らす俺たちの人夕立ちの日を歪ませていつかは死んでなくなっちまうのだろうわがままにがむしゃらに Thank you.